złotych. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dziś i jutro będzie padać, zapowiadają synoptycy. To dobra wiadomość w dobie suszy. No niezbędny dla Polski programie retencji, mówił wczoraj prezydent. W kalendarzu Święto Flagi ma wyrażać szacunek do biało-czerwonej i propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Znów płoną śmieci na składowisku w Pyszące w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 500 strażaków. Polsce potrzebny jest wielki program retencji, czyli opóźniania odpływu wody, mówił wczoraj w trakcie konwencji wyborczej prezydent. Podkreślił, że jest to niezbędne w dobie suszy. Andrzej Duda poinformował, że obecnie retencja w Polsce wynosi 6,5%. Na ten cel realizowania programu retencji w Polsce przeznaczonych zostanie w ciągu najbliższych 7 lat 12 miliardów złotych. Na czym to będzie polegało? Będzie polegało oczywiście na budowie tych wielkich zbiorników retencyjnych, ich przewidujemy 9, ale będzie polegało także na budowie ponad 30 mniejszych zbiorników retencyjnych, a przede wszystkim będzie polegało na małej retencji, na budowaniu i modernizowaniu jazów i małych zbiorników retencyjnych, a także na budowaniu i zachęcaniu rolników i gospodarzy do tego, aby budowali nawet małe, przydomowe zbiorniki retencyjne. Rządowy program zakłada podniesienie wskaźnika retencji do 15% w ciągu 7 lat. Długo oczekiwany deszcz dziś i jutro ma przelotnie padać w całej Polsce. Niewykluczone też burze. W kalendarzu Dzień Flagi za niespełna kwadrans odbędzie się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieżę zegarową Zamku Królewskiego w Warszawie. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski mówi, że z powodu epidemii koronawirusa nie można wspólnie obchodzić święta, dlatego ważne jest, by pamiętać o symbolicznych gestach. Flaga, godło i hymn to symbole państwowe, które identyfikują Polskę jako kraj i łączą wszystkich Polaków. Stanowią ważny element narodowej tożsamości. W czasie epidemii zapraszamy do wspólnego świętowania w przestrzeni wirtualnej, a w realnym świecie wywieszanie flagi w oknach naszych domów. Polacy na Litwie zachęcani są w tym roku, by wywieszać polskie flagi. W poprzednich latach społeczność polska na Litwie z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Święta Konstytucji 3 maja organizowała wielotysięczny pochód centralnymi ulicami Wilna. Parada Polskości była planowana również w tym roku i miała odbyć się dzisiaj, jednak z powodu społecznej kwarantanny musiała zostać odwołana. Dlatego też Związek Polaków na Litwie zaapelował o wywieszanie dzisiaj flag polskich. W oknie, na balkonie czy na swojej posesji. Mówi Renata Cytacka, wiceprezes Związku Polaków na Litwie. Marek Kubiak, prezes wileńskiego oddziału tej organizacji, dodaje, że społeczność polska chętnie manifestuje swoją tożsamość narodową. Na pewno chętnie i pozytywnie na to ludzie patrzą. A w poprzednich latach polska flaga w święto Konstytucji 3 maja powiewała również przed gmachem wileńskiego ratusza. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 45 strażaków gasi pożar składowiska odpadów w miejscowości Pysząca w Wielkopolsce. Walka z ogniem trwa od wczorajszego popołudnia. Jak zapewniają strażacy, pożar nie stanowi obecnie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. To kolejny pożar składowiska odpadów w Pyszącej koło Śremu. W styczniu ubiegłego roku strażacy gasili płonące składowisko przez niemal 2 tygodnie. Ogień udało się zdławić dopiero dzięki wsparciu wojska, które udostępniło ratownikom spychacze i koparki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Toruniu i 16 w Przemyślu. Dziś na ogół słonecznie, choć momentami będzie się chmurzyć. Przelotnie popada praktycznie w całym kraju. Burze z kolei spodziewane są w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Suwałk, Olsztyna i Poznania. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Kamil. Mój tata był strażakiem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tata poszedł na akcję. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu dotarło do mnie, jak ten domowy laptop strasznie zamula. No to wejdź na mediaexpert.pl. Mega okazje na wiosnę są. I taniej nawet o 50%. Mega okazje na wiosnę w MediaExpert. Laptopy taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Intel Core i5 teraz taniej o 500 zł. Dell Intel Core i7 teraz taniej o 1000 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Pięć minut po 11. Polski top wszechczasów. Jego 13 notowanie oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień drugi. Po 12 Piotr Metz, po 15 Piotr Baron, po 18 Marek Niedźwiecki. To w imieniu naszej ekipy, którą wczoraj ochrzczono mianem MP3, czyli Marek, Piotrkowie i Trójka. Bardzo proszę, odliczamy w dalszym ciągu aż do miejsca pierwszego i gramy dla Państwa do końca. Aha, ważne, bardzo ważne, bo skoro jesteśmy nie tylko podczas Polskiego Topu Wszechczasów przy polskich artystach, bardzo blisko, to... Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. A Lechu dzisiaj obchodzi urodziny. A dzisiaj urodziny obchodzi również Małgorzata Ostrowska. Małgosiu, Lechu, wszystkiego najlepszego prosto z Myśliwieckiej 357. Pamiętamy o Was, gramy Waszą muzykę, no bo jak tego nie robić? Jeżeli chodzi o zestawienie, proszę Państwa, miejsce 92 przed nami to jest utwór z roku 1986. Siódme miejsce było wysoko w 2017 roku, dzisiaj na miejscu 92 Krew Boga, zespół Kult. Tak sobie myślę, że jeśli się kocha muzykę, to bardzo fajnymi momentami są te, kiedy jakiś utwór z kompletnie nie naszej muzycznej bajki wbija się w nasze życie jak hak i pozostaje w nim na długie, długie lata. Zostań w domu z Trójką. Thank you.

już bardziej obcy wam i sobie sam. Pan Jacek napisał przed chwilą: Panie Lucjanie, Świebodzice na stanowisku. Tak, no i wciąż Państwo pamiętają ten dowcip, jak mnie ochrzczono Lucjanem. Niech będzie. Moja przygoda z Trójką zaczęła się od wielkiego przypadku. Kiedyś jeszcze początkiem lat 90. obudziłem się w nocy, mniej więcej około godziny 3. Radio, którego słuchałem, przestało nadawać na ustawionej częstotliwości. Żeby zasnąć, przekręciłem gałkę strojenia i zostawiłem na pierwszej znalezionej stacji. Z głośników popłynęła piosenka Zostawcie Titanica i od tej pory zacząłem słuchać Trójki, a zespół Lady Punk został moim ulubionym zespołem. Bartosz tak napisał. No, to nie Zostawcie Titanica, ale wciąż bardziej obcy, z pierwszej płyty. A pamiętają Państwo ten teledysk, jak zespół Lady Punk był w jednym pomieszczeniu i chyba, o ile dobrze pamiętam, kapiszon, czyli Paweł Mścisławski, trzymał nogi na stole wtedy takim amerykańskim gestem, a Janek śpiewał ten utwór do mikrofonu. No tak, miejsce 89. podczas 13. Polskiego Topu Wszechczasów Trójki. Co tu mamy? Proszę posłuchać. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. To ja mam taką informację a propos tego głosu, który się odezwał. Za tydzień w sobotę popołudniem między 15 a 19. Za tydzień w sobotę popołudniem między 15 a 19. Żeby wszystkiego nie zdradzać, powiem tak. Coś premierowo od Corteza. Zostań, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Jedno popołudnie kiedyś w jednym z warszawskich mieszkań. Informacja, że płyta jest gotowa, przyjedź na odsłuch. Pamiętam, trzech dorosłych facetów siedziało na kanapach, płyta grała, oni płakali. No tak, Michał, tak? Tak właśnie było. Michał spytał, czy ryczeliśmy. No oczywiście, jak bobry, chciałem powiedzieć, jak bobry.

Za 25 minut jest 12 i tak sobie wczoraj pomyślałem, kiedy grał utwór Cichosza w radiu podczas Topu Wszechczasów w Trójce, że przy muzyce Grzegorza Turnała i przy sposobie, w jaki artysta śpiewa, ten czas po prostu sobie płynie trochę wolniej, tak jakby po krakowsku. Naprawdę nie dzieje się nic. Grzegorz Turnał, 87 miejsce. W 2014 roku było to na miejscu 15, a to jest utwór z 1991. No i co teraz? Miejsce 86 przed nami, rok 2004. Tak pięknie. się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. Znamy te piosenki w przeważającej większości na pamięć, a jednak wywołują takie emocje, nawet łzy wzruszenia. Mój mąż powiedział mi dziś przy piosence Bogusława Myca słowa, na które czekałam i które spowodowały, że poczułam się tak bardzo bezpiecznie. Bardzo dziękujemy za to święto polskiej muzyki. Tak ciężko odkleić się od radia, napisała Kasia. Panie Katarzyno, bo to chyba jest Radio Miłość. Co więcej, nie jest to ostatnia audycja Radia Miłość. Wbrew temu, co śpiewa zespół Cool Kids of Death na swojej debiutanckiej płycie. Że tak powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama porno na miejscu 86. Zostań w domu z Trójką. No to ja mam dla Państwa teraz miejsce 85. To jest utwór z roku 1969 i zapowiadam, że spotkamy się ponownie za 16 minut. Thank you. Thank you. drogi szukając, choć przed wiekami zrobiona. Inne kulką co ziemię, wielkie gliniane naczynia. Przyczynia. Chłopcy biją motory, bo błyki białe od nieba. Tarcze rudy od świateł biją pachołki z drzew. Na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaśna, nie mogąca prześwieca. Chorą ucichł nagle i znów jak fala wyplusną. Za drogą. 85. miejsce podczas 13. polskiego topu wszechczasów trójki. Bema, pamięci, żałobny rapsod Czesław Niemen. Piotr Metz, dzień dobry. Dzień dobry. Moje pierwsze skojarzenie, pani profesor, od polskiego w pierwszym liceum w Krakowie, niosąca pod pachą płytę Niemen Enigmatic na lekcję polskiego, ale mieliśmy frajdę z prawdziwego gramofonu. Wczoraj odmówiłeś Piotrowi Baronowi odpowiedzi na pytanie, jaki jest twój ulubiony polski utwór wszechczasów, a płyta polska? Też mam z tym problem. Musiałbym wymienić najpierw 3, potem 5, potem 10, a potem następnego dnia albo tydzień później zmieniłbym zdanie. To niestety jest coś takiego, co trochę jest niewykute w skale dla mnie, że czasami się jednak zmienia. Niektóre płyty starzeją się lepiej, niektóre gorzej. Ale zaskoczony przez siebie, przyparty do muru, powiem Klaus Mittwoch. O, brawo, brawo. No, Lech Janerka ma dzisiaj urodziny, to fajnie, że akurat o tym powiedziałeś. Ale to nie dlatego. Piotr Metz po 12 z państwem. Ja już dziękuję. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Dziękuję za wszystkie wzruszenia, emocje, maile i do usłyszenia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Hashtag moja flaga. Wywieź biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie, w miejscu pracy. Zrób zdjęcie i udostępnij w mediach społecznościowych. Hashtag moja flaga. To już dziś. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Bądźmy razem w tych trudnych czasach. Więcej na niepodległa.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz,